ओम साई राम, श्री ओम साई श्याम। परम श्रद्धालु भक्तों, महाराष्ट्र प्रदेश के शिरडी गांव में श्री साईं बाबा का पावन धाम सुशोभित है। साईं भक्तों की आस्था है कि सिर्फ एक बार शिरडी यात्रा करने मात्र से ही चारों धाम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। साईं बाबा के मंदिर में की गई पूजा अर्चना शिव, राम और भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंचती है। तो आइए भक्तों, साईं बाबा का नाम जपते हुए श्री साईं बाबा की यात्रा आरंभ करते हैं। और मेरा अटल विश्वास है भक्तों कि इस यात्रा के श्रवण मात्र से ही आपको वास्तविक यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होगा। श्री ओम साईं राम, श्री ओम साईं राम। You। श्रद्धालु भक्तों, जनमानस में शिरडीपति साईनाथ के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास है, वो शायद ही कलयुग में किसी अन्य देव अथवा संत के प्रति हो। इसका साक्षात अनुभव आप बृहस्पतिवार के दिन किसी भी साईं बाबा के मंदिर पर जाकर कर सकते हैं। प्रत्येक धर्म तथा पंथ का प्राणी साईं के प्रति आस्था रखता है। उनके पावन रूप में भक्त ईश्वर, अल्लाह, कृष्ण अथवा राम सभी के दर्शन करता है। कोई उन्हें गुरु मानता है तो कोई इष्ट,